Po słowach papieża, że pedofilia w kościele to trąd, głos zabiera rzecznik Watykanu i prostuje niektóre sformułowania, które znalazły się w wywiadzie z Franciszkiem w rzymskim dzienniku La Repubblica. Chodzi przede wszystkim o sugestie, że wśród duchownych, którzy dopuścili się pedofilii, są kardynałowie. Papież tego nie powiedział, a jego rozmówca, założyciel gazety Eugenio Scalfari, nie zamknął po tych słowach cudzysłowu, zauważył ksiądz Federico Lombardi, po czym postawił pytanie: zapomniał, czy przyznaje się w ten sposób, że dokonał manipulacji? Rzecznik przypomina, że już raz prostował papieskie uwagi zawarte w ogłoszonej drukiem rozmowie Franciszka ze Scalfarim, zwracając uwagę, że nie był to klasyczny wywiad. Podobnie jest teraz, wyjaśnia jezuita. Choć można uznać, że tekst odzwierciedla sens i ducha ich rozmowy, nie można przypisać papieżowi wszystkich zawartych w niej sformułowań. Dotyczy to uwagi, że wśród 2% duchownych pedofilów są również kardynałowie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kompletnie pijany kierowca autobusu zatrzymany na Podkarpaciu miał prawie 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu i mimo to wiózł autobusem pracowników Huty Stalowa Wola. I to oni wraz z innymi kierowcami zatrzymali pijaka, mówi rzecznik podkarpackiej policji Paweł Międlar. Sposób jazdy tego człowieka zaniepokoił kierowców samochodów, którzy podróżowali wówczas tą drogą. Kiedy autobus zjechał na przystanek, jeden z kierowców zajechał mu drogę swoim samochodem, uniemożliwiając dalszą jazdę, jednocześnie wezwał policję. Autobusem podróżowało kilkoro pasażerów, jeden z nich również dzwonił pod numer 997. Podczas zatrzymania 47-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego był agresywny wobec funkcjonariuszy. Po wytrzeźwieniu w policyjnym areszcie mężczyzna usłyszy zarzuty. W autobusie policja znalazła dwie małe butelki wódki. Jedna była pusta, druga do połowy opróżniona. Na koniec przestroga, bo choć latem ubieramy się lżej, to do pracy nie powinniśmy iść jak na plażę. Krótkie spodenki, klapki, gołe plecy czy głębokie dekolty w banku, biurze czy urzędzie są niedopuszczalne. I chociaż prawo pracy tego nie reguluje, to w wielu firmach obowiązuje tak zwany dress code, mówi Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy. Dotyczyć to może tego rodzaju pracy, gdzie ubiór spełnia funkcje reprezentacyjne. Jeżeli pracujemy w urzędzie, to na pewno jest to bluzeczka, jest to garnitur, jest to obuwie zakryte. Pracodawca może też nałożyć na pracowników obowiązek noszenia ubiorów służbowych. Na przykład garnitury, stroje wyróżniające się jednolitą barwą, krojem, zaopatrzone w logo firmy. W tym zakresie jednak decyzja należy wyłącznie do pracodawcy. W wielu firmach każdy może ubierać się dowolnie, ale zawsze powinien wyglądać stosownie do miejsca, okoliczności i pracy, jaką wykonuje. To był Serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie, ale na zachodzie, północy i w centrum będzie się chmurzyć. Przelotny deszcz i burze od 21 do 26 stopni. W nocy przelotne opady nad morzem i na Dolnym Śląsku i od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj, nowy sezon startuje już za 5 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus, zobacz więcej. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Iwostin stworzyliśmy dermokosmetyki Iwostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Iwostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer jeden w aptece. Po opalaniu zregeneruj skórę preparatami Iwostin Solecrin Post, a poczujesz przyjemne uczucie nawilżenia i ochłodzenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Cieszę się, że Państwo zostali z nami. Ja się nazywam Marcin Kedryński. Charlie Hayden oczywiście powróci dzisiaj w końcu drugiej odsłony, ale na razie chciałbym zaprosić jego dobrego kumpla. To jest Jerry Douglas, który z Charlie nagrał jedną z moich ulubionych płyt mistrza, czyli Rambling Boy. Jerry gra na dobro i jeszcze dwóch kolegów zaprosił do tego nagrania. Artie McGlynn na gitarze i Tim O'Brien zagra na mandolinie i zaśpiewa. Ten temat chyba przynajmniej dla starszych entuzjastów siesty nie wymaga wprowadzenia. Running around with another man. I think I'll go downtown, find me some blue steel 44. I think I'll go downtown, find me a blue steel. Jerry Douglas z kolegami, temat, który od zawsze i na zawsze będzie już kojarzony z kanonicznym wykonaniem Jimiego Hendrixa. Jerry powróci jeszcze dzisiaj z Charlie Haydenem pod koniec siesty, ale teraz oczywiście pora na Jimiego, który tę piosenkę już nam 3 tygodnie temu wykonał, ale ja ją kocham tak bardzo, że się stęskniłem i poprosiłem, żeby zechciał powtórzyć. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody else. reason to get excited. The thing be kind is bold. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Jimmy zostanie z nami, ale teraz chciałbym otworzyć od dawna już zapomniany, a kiedyś tak bardzo w sieście popularny Stingowy kwadrans. No ale on już jest zapomniany od dnia, w którym, jak mi się wydawało przynajmniej, wykorzystałem i to wielokrotnie wszystkie dostępne nagrania Stinga, czyli około 7000. Ale dzisiaj sobie myślę, że może wykorzystałem je owszem, ale nie we wszystkich możliwych konfiguracjach. Więc na dzisiejszą siestę mam taką propozycję. Hey! To się Sting z Dominikiem rozbrykali w słynnym hendriksowskim Purple Haze. No, kompozytor zostaje ten sam, ale zmienimy troszeczkę nastroje i nawet będzie w obcym języku. Thank you. Mariposa Libre, oczywiście w autorskiej wersji Hendrixa, znana jako Little Wing. Branford Marsalis grał na saksofonie, ale jak to jest w wypadku utworów autorstwa lub związanych z legendą Hendrixa, no wypada, żeby ktoś tam umiał grać na gitarze, stąd na początku był to Jerry Douglas, chwilę później Dominic Miller, a teraz Hiram Bullock, nieodżałowany. Na koniec tego naszego stingowo-hendrixowskiego kwadransa jeszcze jeden drobiazg, tym razem na gitarze John McLaughlin. After all the jacks are in their boxes and the clouds all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind, it whispers, Mary. A broom is drearily sweeping the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, Mary. The traffic lights, they turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. A tiny island sags downstream, 'cause the life they live is dead. And the wind screams, Mary. Yeah. Jimi Hendrix, Sting i na gitarze John McLaughlin, który się zanadto tutaj ze słuchaczem nie pieścił. Tyle. Strasznie ja się chyba starzeję, bo zamiast jakichś młodych ludzi państwu tutaj promować, jakichś dzieciaków zza rogu, to ja wciąż ogromnie lubię tych starszych panów, którzy mają coś do powiedzenia. Charlie Hayden, Sting, Jimi Hendrix. No i będzie jeszcze jeden. On też trochę gra na gitarze, ale zupełnie inaczej. Poświęcimy mu chwilę. Nie będzie to nic odkrywczego. Nie ja pierwszy, nie ostatni, ale stęskniłem się za nim. Pamiętam, jakiś czas temu słuchałem jego muzyki w towarzystwie pewnej młodej damy, która tak patrzy na mnie niewyraźnie i pyta się, jak i ten człowiek tak wiąże koniec z końcem, robiąc taką muzę. No wiąże. Wiąże i to od bardzo dawna. Thank you. Jak dawno nie było już w zjeście wczesnego Dire Straits. I ja tak słuchając wraz z państwem tej muzyki, pomyślałem sobie, uświadomiłem, złapałem się na tym, że Mark Knopfler jest jednym z bardzo niewielu artystów, których zdaje się mieć komplet płyt autorskich w domu. Nie mam nawet kompletu płyt Keitha Jarretta, co zresztą nie jest takie dziwne, bo jest ich chyba ze 300. A Mark był trochę bardziej powściągliwy i mam wszystkie i najbardziej wielbię te z fifulkami irlandzko-szkockimi. Słowem bardzo późne marki. Ale no, dzisiaj, bo tak ładnie za oknem, to mam dla państwa coś plażowego. One thing was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks, it wasn't difficult to do. Couldn't stand the face of music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I robbed a bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay in the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Paraguay. Jakiś czas temu mój serdeczny kolega, artysta, gitarzysta, dostał takie zlecenie, żeby przygotować projekt z piosenkami Marka Knopflera. Ale on lubi inne piosenki, więc zwrócił się do mnie, czy bym mu, jako entuzjasta twórczości Marka, paru pięknych tematów nie podpowiedział. Na to ja się spiąłem ogromnie. Przesłuchałem raz jeszcze wszystkie płyty, wybrałem ukochane piosenki, wręczyłem na stosownej płytce. No i potem było mi trochę przykro, bo chyba żadnej nie wykorzystał. Co nie znaczy, że ja straciłem do nich sympatię. Przeciwnie, niektóre z nich tak rosną we mnie przez lata i się już na dobre zadomowiły. Jak ta, być może jedna z ulubionych rzeczywiście. This empty kitchen where I'd wallow away the hours, just next to my old chair, usually have some flowers. The shelves of books, even the pictures, everything's gone. But my heart is hanging on. If this old neighborhood survived us both all right, don't know that it withstood all the things that took our light. You on the stair, I can see that everything's gone, but my heart is hanging on. Once I was a little, used to wonder what she would be. Went out into the big wide world. Now she's just a memory. There used to be a little school where I learned to write my name. Time has been a just a place where we used to live. It's just a place where we used to live. Now in another town, you lead another life. And down, someone else's wife. Here in the dust, there's not a trace of us. Everything is gone, but my heart is hanging on. It's just a place. Tak się trochę w tej drugiej godzinie siestowej rozfiglowaliśmy, czemu zresztą trudno się dziwić, bo wróciło słońce, może lato nawet na chwilę. I bardzo był mi potrzebny ten Mark z tą właśnie piosenką, żeby przywołać nastrój tęsknoty, utraty, jeśli państwo chcą. Nastrój, który we mnie tkwi od ładnych paru dni i który był motywem przewodnim pierwszej dzisiaj części siesty, kiedy żegnaliśmy Charlie'ego Haydena. Dla wielu z nas, w tym mówiącego te słowa, jednego z najważniejszych muzyków w życiu. Charlie dzisiaj nam grał we wszystkich możliwych nastrojach, jak się zdaje, w pierwszej części, ale chciałbym wrócić do korzeni. A tak jak on sam to zrobił na płycie Rambling Boy, jednej ze swoich ostatnich. Charlie, jak mówiłem, jako dziecko z zespołem braci, sióstr i rodziców występował na scenach, a także w radiostacjach wówczas popularnych. Śpiewał muzykę country. I na swojej płycie, tej jednej z ostatnich, umieścił fragment takiego nagrania, kiedy ma 2 lata. I wraz z rodziną pojawia się w stacji radiowej, żeby zaśpiewać i odłować. I ten właśnie temat połączył potem z jedną z piękniejszych tradycyjnych ballad starych osadników, mianowicie z pieśnią Shenandoah, którą zdecydował się sam zaśpiewać, a nie tylko grać na kontrabasie i aranżować. To się Charlie'emu nie zdarzało często. Wcześniej śpiewał chyba tylko raz Wayfaring Stranger na płycie The Art of the Song. No więc chciałbym ten cały fragment przywołać za państwa pozwoleniem, bo jest, jak się wydaje, ogromnie wzruszający i zwłaszcza dzisiaj ważny. Good morning, friends. Howdy, howdy, everybody, everywhere. The Hayden children, Carl Jr., 13 with his guitar, who sings the baritone, Mary Elizabeth Levin with her mandolin, who sings the lead, little Jimmy, 7 years old, who sings the high tenor, and last but not least, the little 2-year-old yodeling cowboy, Charles Edward. Honey, say good morning to all the little boys and girls. Say hello, all you little boys and girls. Say, I'm just fine. I'm fine. Just fine. And say, I've got a brand new song to sing for you this morning. This morning. Morning. There you are. All right. Little Charlie has had so many, many requests to sing that dandy little song, Roll Us Over the Tide, and then Mama's going to take him out and get his big bottle of soda pop. So you sing real loud and nice here, and a nice yodel. All right. Thank you, honey. Friends, that was little 2-year-old cowboy Charles Edward singing Roll Us Over the Tide and yodeling for you. Now then. Since I last saw you, oh. Charlie Hayden, Pat Metheny, Jerry Douglas. Dzisiaj to już prawie wszystko. Ja się nazywam Marcin Kiedryński i czekam jak zawsze za tydzień, ale pożegna was oczywiście Charlie. Na jednej ze swoich ostatnich płyt sięgnął po piosenkę, którą znają wszyscy pewnie głównie z wykonania Nicole Kidman. One day I'll fly away. Jednego z tych dni odlecę bardzo, bardzo daleko. I jak zapowiedział, tak też uczynił 3 dni temu. Dzięki, Charlie. Przy fortepianie Keith Jarrett. Tymczasem. Thank you. Autopromocja. Lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Eliza Borowska, Janusz Gajos i Marcin Hycnar w słuchowisku Kantata na cztery skrzydła według sztuki Roberta Bruttera. Adaptacja radiowa i reżyseria Jan Buchwald. Co? Mówiłeś, że anioły nie mają płci. Ty już tu został, dobrze? Masz ważniejsze rzeczy na głowie niż moja płeć. To co mam robić? Leć! To dzisiaj o 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Zapraszamy na oryginalną włoską ucztę w Lidlu. Na początek delikatna i aromatyczna szynka prosciutto crudo. Tylko 3,77 za 80 gramów. 3,77. A potem prawdziwy włoski przebój. Makarony nadziewane, tortelloni, zacchettini lub capelletti. Jedynie 3,77 za 250 gramów. 3,77. A na deser aksamitny ser mascarpone. Doskonały do włoskich słodkości i past. 7,77 za 500 gramów. 7,77. Już od jutra oryginalny włoski tydzień w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Za półtorej minuty będzie godzina 17. Radio Nawigator. Dziś niedziela, więc przed każdym serwisem w Trójce informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Zaczynamy od województwa zachodniopomorskiego, trasa S3 i odcinek Szczecin-Gorzów Wielkopolski. Pomiędzy węzłami Pyrzyce a węzłem Myślibórz na wysokości miejscowości Kozielice doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i w związku z tym zablokowany został pas prawy i awaryjny jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Wypadek zdarzył się, przypomnę, między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz. Utrudnienie może potrwać jeszcze około półtorej godziny. Teraz województwo lubelskie i droga krajowa numer 19, obwodnica Lubartowa. Tam mogą być jeszcze utrudnienia, bo doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Województwo świętokrzyskie i droga krajowa numer 42, odcinek Radomsko-Skarżysko-Kamienna. Właśnie w miejscowości Skarżysko-Kamienna trzy samochody osobowe się zderzyły. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Radomska. Tutaj utrudnienie może potrwać jeszcze około dwóch godzin. Nie ma natomiast już kłopotów na 15, drodze krajowej numer 15 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Toruń-Brodnica w pobliżu miejscowości Szychowo. 22 5 3 2 0 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radionawigatora. Kolejne informacje za niecałą godzinę. Radionawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedzielę, 13 lipca, minęła 17. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne palestyńskie rakiety poleciały na Tel Awiw. Jeszcze dziś Izrael może zdecydować o ataku lądowym. Niemka ranna podczas zawodów w Augustowie czuje się lepiej. Po wypadku na wozie kobieta trafiła do szpitala. Poważne opóźnienia samolotów lądujących i odlatujących z katowickiego lotniska w Pożowicach. Nasila się ostrzał rakietowy Izraela ze Strefy Gazy. Palestyński Hamas znów wystrzelił grad rakiet na Tel Awiw, Netanie, Hadere i Givat Shmuel. Po raz trzeci od rozpoczęcia konfliktu pociski poleciały też od północy, z Libanu. Na razie nie wiadomo, kto je wystrzelił. Wojciech Cygielski. W samym Tel Awiwie syreny alarmowe słychać było dwukrotnie, a rzecznik izraelskiej armii poinformował, że dwie rakiety lecące na miasto zostały przechwycone przez system Żelazna Kopuła. Był to jeden z najbardziej intensywnych ostrzałów Tel Awiwu od początku najnowszego konfliktu Izraela z Hamasem. Od wtorku Izrael prowadzi operację Obronny Brzeg, która jest odpowiedzią na wcześniejszy ostrzał ze strony Hamasu. W tym czasie myśliwce dokonały już ponad 1300 nalotów na Gazę, a islamiści z Hamasu wystrzelili w kierunku Izraela ponad 800 rakiet. Po stronie palestyńskiej zginęło co najmniej 165 osób. Świat apeluje o pokój, ale rozejm wydaje się mało prawdopodobny. Niewykluczone, że w najbliższych godzinach izraelski rząd wyda zgodę na operację lądową w Gazie. Organizacje praw człowieka alarmują, że może to oznaczać wiele ofiar wśród cywilów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z Gazy masowo uciekają mieszkający tam lub pracujący obcokrajowcy. Polskim dyplomatom udało się ewakuować Polkę w 8 miesiącu ciąży, która przyjechała do Gazy odwiedzić rodzinę palestyńskiego męża. Kobieta jest już bezpieczna w Egipcie. Poprawia się stan zdrowia Niemki rannej w wypadku podczas Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych. Kobieta jest w szpitalu pod opieką lekarzy. Podczas wyścigów na jednym z jezior augustowskich jej bolid zderzył się z inną rozpędzoną łodzią. Renata Metelicka. Yvonne Kenning z Niemiec w tych mistrzostwach wybitnie nie miała szczęścia. Najpierw jej bolid uległ kolizji podczas treningu, a 2 godziny po rozpoczęciu wyścigu na jednym z zakrętów najechała na nią rozpędzona łódź kierowana przez Francuza.